Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Dziękujemy. Za tydzień ponownie zajrzymy do archiwum Polskiego Radia, a z panem Markiem Kochanem mamy nadzieję spotkać się w pobliżu urodzin Stanisława Lema, bo mniej więcej w tym czasie dobrze by było przedstawić słuchowisko właśnie opowiadające pewną fikcyjną historię. Nie przesądzajmy tego, ale opowiadające jakąś historię związaną z życiem Stanisława Lema. Do usłyszenia więc. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 czerwca, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Epidemia w odwrocie, z każdym dniem maleje liczba nowych zakażeń koronawirusem. Ponad miliard darmowych szczepionek trafi do najbiedniejszych krajów, to ustalenia przywódców po szczycie G7. Tego obrazu nie widział nikt od prawie 130 lat. Znowu można podziwiać niezwykłe dzieło Henryka Siemirackiego. Optymistyczne dane epidemiczne to na początek tego serwisu. Koronawirus zdecydowanie w odwrocie, co pokazują kolejne dni. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 227 nowych zakażeniach. To 85 mniej niż tydzień temu. Minionej doby zmarło 14 osób. Dynamika spadkowa liczby nowych zakażeń utrzymuje się już kolejny tydzień, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest o 26% mniej niż tydzień temu. No te dane wskazują, że koronawirus rzeczywiście w tej chwili jest w odwrocie. Ale to jest jakby naturalny przebieg epidemii. Zawsze po szczycie jest duży spadek, więc także tutaj nie powinno nas to za bardzo uspokajać. Ja zawsze ostrożnie podchodzę do tych danych, szczególnie do danych z soboty i niedzieli. Te dane są zawsze niższe. Nadzieję na zahamowanie epidemii daje rosnąca liczba szczepień. W Polsce wykonano ich już ponad 24 miliony. A ponad miliard darmowych szczepionek trafi do najbiedniejszych krajów. Takie zobowiązanie podjęli liderzy krajów grupy G7 na zakończonym dziś szczycie w Kornwalii. Trzydniowy szczyt skupiał się na walce z pandemią, odbudowie gospodarczej i zmianach klimatycznych. O szczegółach Adam Dąbrowski. Po pierwsze szczepionki. To kolejny wielki krok ku zaszczepieniu świata. Tak premier Johnson mówi o deklaracji, że kraje G7 przekażą biednym państwom około miliarda dawek. Uwaga, to nie wystarczy, potrzeby są o wiele większe, ostrzega jednak wielu ekspertów. Po drugie, prawa człowieka i demokracja. W komunikacie końcowym sporo miejsca poświęcono Chinom i wezwaniu Pekinu do, tu cytat, respektowania praw człowieka i podstawowych wolności. To rywalizacja nie tyle z Chinami, ale z autokratycznymi rządami na całym świecie. Deklaruje prezydent Biden. W komunikacie końcowym jest też potępienie Moskwy i jej, tu cytat, destabilizujących działań. Wreszcie klimat. Do końca roku państwa G7 przestaną wspierać finansowo budowę kopalni węgla niestosujących technologii, które zmniejszają emisje. Jest ogólna deklaracja, że kraje przyspieszą odchodzenie od węgla. Tyle, że Unia i Londyn chciały dalej idących obietnic. A zdaniem wielu organizacji ekologicznych w dokumencie końcowym brakuje też szczegółów i ambicji proporcjonalnej do skali kryzysu klimatycznego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A tuż po zakończeniu szczytu G7 królowa Elżbieta II przywitała prezydenta Joe Bidena i jego małżonkę na zamku w Windsorze. Po obejrzeniu ceremonii z udziałem Gwardii Honorowej prezydencka para udała się z monarchinią na herbatę. Jakub Wróbel, uczeń 24 liceum ogólnokształcącego w Warszawie, zwycięzcą 64. Olimpiady Astronomicznej w Chorzowie. Laureat przyznał, że zadania olimpijskie były trudne, ale możliwe do rozwiązania. Była bardzo duża konkurencja. Żadne zadanie nie było bardzo trudne w znaczeniu, że nie było wiadomo, jak się do niego zabrać. Pojawiały się pewne trudności w dalszym toku rozumowania. Interesuję się również fizyką i są to nauki dosyć pokrewne i znajomość fizyki bardzo ułatwia osiągnięcie sukcesu w astronomii, rozwiązywanie tych problemów. W ciągu 2 dni olimpijczycy rozwiązywali zadania teoretyczne z analizy danych, a także obserwacyjne pod sztucznym niebem śląskiego planetarium. A dziś po raz pierwszy od 130 lat można było znowu podziwiać obraz Henryka Siemirackiego Chopin w salonie księcia Antoniego Radziwiłła. Szczęście, by zobaczyć to dzieło, mieli odwiedzający Pałac Radziwiłłów w Nieborowie. Obraz został wypożyczony z prywatnej kolekcji w Nowym Jorku. Starania o sprowadzenie płótna trwały ponad rok. Polska publiczność mogła podziwiać obraz po raz ostatni w Krakowie w 1888 roku, kiedy Polska znajdowała się jeszcze pod zaborami. Dzieło Siemirackiego ukazuje atmosferę wieczoru muzycznego. Wokół Chopina, grającego na fortepianie, zgromadzili się domownicy i zaproszeni goście. Centralną część kompozycji stanowi jednak nie postać Chopina, Chopina, a książę Antoni Henryk Radziwiłł oraz jego córka Eliza. Wystawa obrazów w Pałacu w Nieborowie potrwa do końca sierpnia, następnie do końca listopada. Dzieło będzie można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Reprezentacja Polski jest już w Sankt Petersburgu, gdzie jutro zagra w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Najważniejsza informacja pochodzi od selekcjonera Paulo Souzy. Yes, all they are fit. I could take the decisions in all players. They are ready, fit to perform. Tak, wszyscy są zdrowi, mogę wybierać wśród wszystkich piłkarzy, cała drużyna jest gotowa do gry. A jakie cele wyznacza drużynie Grzegorz Krychowiak? Staramy się nie patrzeć długoterminowo, tylko przede wszystkim skupić się na jutrzejszym spotkaniu. Wszyscy powtarzają i zdają sobie sprawę, jak ważny jest ten mecz. Mistrzostwa trwają 3-4 dni i już widać, że jest kilka niespodzianek. I najważniejsze jest to, żeby zacząć z odpowiednią koncentracją, żeby nie zaczynać meczu od drugiej połowy, tylko już od pierwszej minuty pod każdym względem być przygotowanym na 100%. I najważniejsze jest to, kiedy się gra z tego typu zespołami, żeby strzelić tą pierwszą bramkę. Jutrzejszy mecz Polska-Słowacja o 18:00, a dzisiaj na Mistrzostwach Europy Anglia pokonała 1-0 Chorwację, Austria wygrała 3-1 z Macedonią Północną. Trwa spotkanie Holandii z Ukrainą. Nowak Dżokowicz jest królem Paryża. Serb pokonał w finale Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 i 6-4. Wygrana Dżoko zasłużona, przekonuje były tenisista Marcin Matkowski. Nowak Dżokowicz postawił wyższe warunki, przede wszystkim fizycznie. Były dłuższe wymiany. No Grekowi w pewnym momencie już zabrakło może nie tyle przygotowania fizycznego, ale jednak nie potrafił wejść jeszcze na większy poziom, do który Nowak postawił. I to chyba pokazuje, dlaczego Roger, Rafa i Nowak mają 19 i 20 szlamów wygranych, a wszyscy inni zawodnicy nie mogą ich pokonywać, ponieważ największą sztuką jest pokonanie tych zawodników do 3 setów wygranych. A to pokazuje właśnie ten mecz, najpierw, że 2 sety jeszcze to nie znaczy zwycięstwo. I Nowak postawił wyższe warunki do fizyczności, widać było w 5 secie, że jednak no, ma przewagę w tym tutaj departamencie i zasłużenie wygrał. To drugi triumf Dżokowicza w Paryżu i 19 tytuł wielkoszlemowy w singlu. W grze deblowej w finale przegrała Iga Świątek. Wraz z Amerykanką Bethany Matek-Sands przegrały z Czeszkami Barborą Krejcikową i Kateriną Siniakową 4-6 i 2-6. A reprezentacja siatkarek grała w kolejnym meczu Ligi Narodów. Polki wygrały z Tajlandią 3-0. Kolejny sport jutro o 7:00. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. A wieczór już bez deszczu i burz, ale chłodny. Od 13 stopni na wschodzie do 17 na zachodzie. Poniedziałek przywita nas słońcem w całym kraju, nigdzie nie powinno padać i zobaczymy znacznie wyższe temperatury niż dziś. Od 19 stopni w Kielcach do 23 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już jutro pierwszy mecz reprezentacji Polski na piłkarskich Mistrzostwach Europy. Na inaugurację fazy grupowej gramy ze Słowacją. Emocje gwarantowane, więc zapraszamy do wspólnego kibicowania. Euro 2020 w Trójce. Specjalna audycja z relacjami z meczu Polska-Słowacja. Analizy ekspertów, opinie kibiców oraz informacje z ostatniej chwili. Zaczynamy godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Do usłyszenia jutro od 17 do 20. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Dwumetrowa lodówka Beko No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostemie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze punktualnie 10 minut po 21. Dobry wieczór. Po ciemnej stronie mocy w 711 naszym spotkaniu. Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu, a Michał Jakubik zza konsolety. Mówimy Państwu dobry wieczór i będziemy tutaj z Państwem do północy. Dziś zabiorę Państwa w rejony bardzo, ale to naprawdę, proszę mi uwierzyć, bardzo ciepłe. José González. José González i Crosses i z José będziemy dzisiaj przez całą pierwszą godzinę podróżować. Argentyńskiego pochodzenia, kompozytor, który urodził się tak naprawdę w Szwecji, piosenkarz i gitarzysta, właśnie szykuje się do wydania swojego czwartego albumu, na który naprawdę już doczekać się nie mogę, aż wyjdzie w końcu. No będziemy musieli wstrzymać oddech aż do września. Na razie trzy przepiękne kompozycje już nam zapowiadają ten jego nowy czwarty album. On będzie nosił tytuł Loca Valley. Ale dziś przez tę godzinę przygotowywać się w sumie będziemy do tego czwartego albumu. I przejdziemy przez wszystkie trzy do tej pory wydane, przez miniaturowe single, które wydał do tej pory, przez wersje studyjne, przez wersje koncertowe, przez również wersje akustyczne i remiksy. Znany najbardziej państwu z utworu Heartbeat, który wcale oczywiście nie był jego, tylko The Knife, natomiast jego cover tego utworu stał się chyba najbardziej znany na całym świecie i do tej pory wszyscy go świetnie znają. Nie wiem tylko, czy państwo również znają drugi cover, który wykonał. Podejrzewam, że słuchacze Ciemnej Strony Mocy jak najbardziej. Również bardzo znany utwór Teardrop. Absolutnie unikatowy styl. Jose Gonzalez i Teardrop w takiej pięknej wersji. To proszę zapinać pasy, bo naprawdę ta podróż przed nami będzie bardzo, bym powiedziała, że gorąca. I chyba tak właśnie będzie. Wbrew pogodzie, która przynajmniej w Warszawie nas dzisiaj nie rozpieszczała, bardzo przedziwna była. Między pełnym słońcem a ulewnym deszczem, by 3 minuty później znowu pełne słońce wyszło z gigantycznych chmur. Jak było u państwa? csm@polskieradio.pl, adres mailowy bezzmienny, ciepło też witam wszystkich zebranych na znanym portalu społecznościowym, na naszym trójkowym Facebooku, na przyczajonej w eterze i na grupie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Someday. day. José González. Państwo pytają, czy to ten pan od reklamy z piłkami, które po ulicy, a dokładnie po ulicach San Francisco spadają? Tak, to ten sam pan. Niesamowite jest to, że 11 lat minęło od momentu wyemitowania tej reklamy. Zresztą jednej chyba z lepszych do tej pory. Nie wiem, czy państwo śledzą czasami wyniki różnych konkursów reklamowych. A nadal pamiętamy nie tylko José Gonzalesa, ale i te piłki uderzające ulicę San Francisco. José González po ciemnej stronie mocy. Wyjątkowo dzisiaj, chyba po jasnej.

Stay in the Shade. To z tego samego singla oczywiście, z którego ta wersja instrumentalna, czy nie instrumental tak naprawdę, nie wersja, tylko utwór instrumental. Zbliżamy się powoli do nowości, jeżeli chodzi o muzykę Jose Gonzalesa, ale zanim to jeszcze sięgniemy po jeden remix, to będzie How Low, Pechenga Nordnorska remix. Ukazał się on na singlu do In Our Nature, do albumu In Our Nature Remixes. The Monster. How Long? Pechenga Nordnorska Remix. No to teraz przechodzimy do tych nowości i do zapowiedzi nowego czwartego. Co prawda dopiero czwartego, ale można by pomyśleć aż czwartego albumu, jeżeli chodzi o Jose Gonzalesa. Locan Valley. On będzie miał swoją premierę we wrześniu, dokładnie 17. Stay with it, hang on, engaged, disengaged, deal with it, head on. Coming under tow, speed. José González i pierwsza jego muzyka od 6 lat. Naprawdę chyba mamy na co czekać. Pierwszy utwór, który napisał w języku hiszpańskim, również znajdzie się na tym nowym albumie. I para, ya dice. Lo extraño de simplemente ser un alma curiosa, singular, compleja en su calma y tempestad. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. En el amanecer, cuando todo va cambiando de color y vemos aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime, ¿por qué será? dónde vas, dime, de dónde somos, dime. Y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos, dime? ¿Por qué? Y por pertenecer a la gente del libro, pretendiendo entender los enigmas del universo. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde somos? Dime, dime y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos? El Invento, czyli wynalazek, i nowy album Local Valley, który 17 września będzie miał swoją premierę. Pierwszy album od 6 lat i czwarty album, na który czekaliśmy, José Gonzalesa. Utwór El Invento José Gonzales zaczął pisać w 2017 roku, kiedy urodziła się jego córka Laura, i jak mówiłam wcześniej, to jest jego pierwszy utwór w innym języku niż po angielsku. Jak sam mówi, w napisaniu tego utworu pomogła mu właśnie Laura i jego rozmowę po hiszpańsku z teraz już 4-letnią córeczką. Na do usłyszenia pierwszej godziny, czyli po 23 wracamy z ciemną stroną mocy. Moses Sumney. Po 22 Moses Sumney, Quarrel. Don't ask for much, just enough to live. Apart and say we both.